Book 2 39 39 39 تعطل السيارة Pană auto Pană auto أين توجد أقرب محطة وقود؟ Unde este următoarea benzinărie? Unde este următoarea benzinărie? Mai ajal mubanșir. Am o pană de cauciuc. Am o pană de cauciuc. Hel yumkinuka taghyir al-itar? Puteți schimba roata? Puteți schimba roata? أحتاج عدة لترات ديزل. Îmi trebuie câțiva litri de motorină. Îmi trebuie câțiva litri de motorină. ليس معي بنزين بالمرة. Nu mai am benzină. Nu mai am benzină. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Aveți o canistră de rezervă? Aveți o canistră de rezervă? Aina yumkinuni an attasil bit-telefon? De unde pot da un telefon? De unde pot da un telefon? Ahtaj li khadamat sahb as-sayara. Îmi trebuie un serviciu de remorcare. Îmi trebuie un serviciu de remorcare. Abhath an garaj taslih. Caut un servis auto. Caut un servis auto. Laqad waqa' hadith sayyara. S-a întâmplat un accident. S-a întâmplat un accident. Aina yujad aqrab telefon? Unde este următorul telefon? Unde este următorul telefon? Hal ma'aka jawwal? Aveți un telefon mobil la dumneavoastră? Aveți un telefon mobil la dumneavoastră? Nahtaj ila musa'ada. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de ajutor. اتصل بطبيب. Chemați un medic. Chemați un medic. اتصل بالشرطة. Chemați poliția. Chemați poliția. رخصك من فضلك. Actele dumneavoastră, vă rog. Actele dumneavoastră, vă rog. رخصك القيادة من فضلك. Carnetul dumneavoastră de conducere, vă rog. Carnetul dumneavoastră de conducere, vă rog. Rahsat al-sayara min fadlak. Certificatul dumneavoastră de înregistrare, vă rog. Certificatul dumneavoastră de înregistrare, vă rog.